بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حديث يكومي، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، tumeshamzungumza Abu Huraira katika hadithi zilizopita. Anasema rahimahullahu ta'ala, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Huraira, Allah amridhie, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah tayyibun لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب، حقيقة الله سبحانه وتعالى نمزوري مزوري ألي تكسيكا كتوكمانا نا النقائص kasoro waluyub na dosari, ametakasika kutokana na mapungufu. Yeye ni mzuri wa dhati yake subhanahu wa ta'ala, na maneno yake atyabul kalami, kalamuhu atyabul kalami, maneno yake ni maneno mazuri sana kuliko maneno yote. Na matendo ayatendayo subhanahu wa ta'ala yote ni kheri na hekima, na ndio maana akastahiki kuabudiwa subhanahu wa ta'ala. La yakbalu illa tayyiba, hakubali kwa maana haridhi wala hapendi isipokuwa kilichokuwa kizuri. La yakbalu illa tayyiba, maana yake la yardha, haridhi, wala yuhibbu, wala hapendi, wala yuthibu, wala halipi thawabu, wala yaamuru, wala haamrishi, illa ala tayyib, isipokuwa vilivyo vizuri. Kwa maana haridhi isipokuwa vizuri, hapendi isipokuwa vizuri, halipi thawabu isipokuwa kwa vilivyokuwa vizuri, na wala haamrishi, haamrishi ila vilivyokuwa vizuri. La yakbalu illa tayyiba, hakubali isipokuwa vizuri, kwa maana haridhi, wala hapendi, wala halipi thawabu isipokuwa vile vilivyokuwa vizuri. Min al-aqwali, yakiwemo maneno, wal a'mali, na matendo, wal i'tiqadati, na itikadi. La yakbalu illa tayyiba, haridhi, wala hapendi, wala halipi thawabu, naam, wala haamrishi, illa anaamrisha yaliyokuwa mazuri, hakubali illa vizuri katika maneno. Vizuri katika maneno ni vipi? Huwa ma kana ala minhaji sharia, ni yale maneno ambayo yatapita katika mfumo wa sharia. Vizuri katika matendo ni yapi? At-tayyib huwa alladhi kana ala minhaji al-mustafa, ni matendo ambayo yanapita katika mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mazuri katika itikadi ni yapi? Huwa ma kana alayhi dalil min alkitabi wa sunna, ni zile ambazo zina dalili kutoka kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizo ndio nzuri katika itikadi, ma kana alayhi dalil min alkitabi wa sunna. Wa inna Allah amara almu'minina, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waislamu, bima amara bihi almursalina, yale yale aliyowaamrisha mitume. فقال تعالى akasema Allah aliyetukuka, ya ayuha rusulu kulu min at-tayyibat, enyi mitume kuleni katika vilivyokuwa vizuri, wa'malu saliha, na mtende matendo mema. Aya 51 ya suratul mu'minun. Ya ayuha rusul, enyi mitume, kulu min at-tayyibat, kuleni katika vilivyokuwa vizuri, wa'malu saliha, na tendeni mema. Utaona hapo ameambatanisha kula vizuri na kufanya matendo mema. Kuna mnasaba gani baina ya kula vizuri na kufanya matendo mema? Wanasema ahlul ilmi, hadha al-iqtiran baina akli at-tayyib wal 'amal as-salih yadullu ala anna baynahuma sila, muambatano huu wa kuambatana baina ya kula vizuri na kutenda mema hujulisha kwamba baina ya viwili hivi kuna mafungamano. Mafungamano yenyewe, ta'athirul kalimi, ta'athirul akli at-tayyib fil 'amali salih, ni kwamba kula chakula kizuri cha halali kina athari zake katika matendo mema ayafanyayo mja, na kinyume chake kula chakula cha haramu, naam, kuna taathira, kuna kule kuathirika amali njema ya mja aifanyayo. Ndio maana Allah, ndio maana wakasema ahlul ilmi kwamba al-amalu la yakunu salihan, amali ya mtu aitendayo haiwezi kuwa njema, hata yakuna min malin tayyib, mpaka iwe imetokamana amali yake hiyo na mali iliyokuwa nzuri. Wakatoa mfano zaka, wakasema zaka ni amali ya kiibada, la takunu makbulatan, haiwezi kuwa ni yenye kukubaliwa, hata takuna tayyiba, mpaka zaka iwe nzuri, tena an nafsi tayyiba, iliyotoka kwenye nafsi nzuri, wa alla yurada biha riyaan wala sum'a, na isiwe imekusudiwa zaka hiyo iliyotolewa likawa kusudio la mtoaji ni ria, kutaka kujionesha, kutaka kusikia watu wanasemaje. Kwa hiyo amali haiwezi kuwa njema mpaka itokamane na mali iliyokuwa nzuri. Kadhalika atakaye hiji, akaenda hija lakini kupitia mali ya haramu, haikubaliwi hija yake. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Kwa hiyo chumo na chumo lako, riziki zako pia zinaangaliwa, zinatazama. Wa'malu saliha, na mtende yaliyokuwa mazuri, kwa maana kula kizuri hupelekea amali ya mtu ikawa ni nzuri, na kula mbaya ya haramu hupelekea hata amali ya mtu kuharibika na kufisidika. Akienda na mali ya haramu haikubaliwi zaka, akienda na mali ya haramu haji haikubaliwi haji yake, akitoa zaka kutoka kwenye chumo la haramu haikubaliwi, haikubaliwi zaka yake. Ndio maana Allah akasema kuleni vizuri na mtende yaliyokuwa mazuri, mkila vizuri mtatenda yaliyokuwa mazuri, maanake mkila ya halali mtatenda yaliyokuwa mazuri. Waqala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri vile ambavyo tumekuruzukuni. Kwa hiyo amri ya Allah kuamrisha mitume ndiyo amri ya Allah kuamrisha wafuasi wa mitume hao. Hii ni aya ya 172 ya suratul Baqara. Thumma dhakara ar-rajula, kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja bwana mmoja, akamtaja mtu, yutilu safara, ambaye amerefuka, amerefusha safari, kwa maana amesafiri safari ya mbali. Yutilu safara, aliyerefusha safari, kasafiri masafa makubwa. Ash'atha aghbara, akiwa ana nywele kitimtimu. Aghbara, akiwa amejawa na vumbi. Yamuddu yadaihi ila samaa, hali ya kuwa ananyanyua mikono yake kuielekeza juu akisema ya Rabbi, ya Rabbi. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja sababu nne za kukubaliwa dua, arba'atu asbab, sababu nne za kukubaliwa dua amezitaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mahala hapa. Yutilu safara, amerefusha safari, amesafiri safari ya mbali. Hii peke yake ni sababu yenye kujitegemea katika asbabu za kukubaliwa dua. Ndio maana imekuja hadithi ametaja al-Imam Abu Dawud, kwa maana sema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubainisha kwamba kule kusafiri ni sababu ya mtu kukubaliwa dua. Anasema thalathu da'awatun mustajabat, maombi ya aina tatu ni yenye kukubaliwa. Maombi ya aina tatu ni yenye kubaliwa, la shakka fihinna, hakuna mashaka katika maombi hayo, hakuna mashaka katika aina hizo za dua, ni zenye kutakabaliwa. Akasema da'watul madhlum, ni dua ya aliyedhulumiwa. Kwenye riwaya nyingine anasema ogopa hii dua ya aliyedhulumiwa, ogopa, wattaqi da'watal madhlum, kwenye hadithi ya Muadhi ibn Jabal, hadithi ya Abdullah bin Abbas kwenye Bukhari na Muslim. Wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Kwa hiyo hapa akaitaja dua ya kwanza ambayo inatakabaliwa, hakuna shaka, da'watul madhlum, dua ya aliyedhulumiwa. Wa pili, wa da'watul musafiri, na dua ya msafiri. Wa da'watul walidi liwaladihi, na dua ya mzazi kwa mwanawe. Hadithi amepokea al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo hii hapa ni sababu ya kukubaliwa dua, yutilu safara. Lakini angalia, baina ya kukubaliwa dua na baina ya urefu wake wa safari, kuna kizuizi gani amekifanya huyu mpaka hakukubaliwa dua yake? Ni kwamba ametumia mambo ya haram, lakini amefanya asbabu za kukubaliwa dua. Lakini kimezuia nini baina yake na kukubaliwa dua? Haramu aliyokuwa akichuma, mali ya haramu. Akasema yutilu safara, anarefusha safari. Ash'atha aghbara, na hii nayo ni sababu nyingine ya kukubaliwa dua, kwamba yule anayeomba dua akaonekana kwenye mazingira duni kabisa, akaonekana yupo kwenye mazingira duni, yani kuonesha iftikari kule kuhitajia kwake kumhitajia Mola wake. Hii hali ambayo yuko nayo mtu ni katika sababu za yeye kukubaliwa dua, ni katika sababu za yeye kukubaliwa dua. Naam, na ndio maana pia imekuja hadithi ametaja Imam Muslim rahimahullah, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'in bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra. Angalia hii hadithi, kwamba huenda akapatikana mtu yupo kwenye mazingira duni, ash'ath, ana nywele kitimtim, ana nywele chakuchaku, ash'atha. Huenda akapatikana huyo mtu kwenye mazingira hayo ya iftikari, madfu'in bil abwabi, anasukumwa kwenye milango ya nyumba za watu. Yaani wewe nyumbani kwako anakuja mtu kachafuka chafuka, anabisha hodi, wewe unatoka mbio mbio wafungua mwanamtu rafu rafu, chaku chaku, chafu chafu. Samahani bwana, naomba maji ya kunywa. Utamwambiaje? Toka mwizi wewe. Hujiona nyumba za kuomba maji ya kunywa mpaka nyumba hii. Toka. Na ukimpa unakwenda kumpa kwa kopo la chooni. Kwamba simwamini. Hawa mateja tu. Wanaona sio mteja. بس دوني ثمانية هل ياك متومي أنا سيما صلى الله عليه وسلم أشعث مدفوع بالأبواب أنا سكوم وكوني ميلان توكا نيندا نيندا لكن هو هو na hali yake hii aliyokuwa nayo na muonekano wake huduni mbele ya macho ya watu rasul al akram anasema alayhi salatu wasalam law aqsama ala allah la abarahu law kama ataapa kumwapia allah juu ya kwamba allah amtekelezee mja wake huyu jambo fulani wallahi ya rab wallahi ya rab mvua wallahi ya rab kadha Allah anakitakasa kiapo chake anakileta alichokitaja huyu bwana na alichokitaka law aqsama ala Allah la abarahu na yukoje ash'ath ndio maana baadhi salaf walikuwa wanapotaka kuomba dua basi wanajiweka kwenye mazingira kama hayo ya kwamba yeye sio kama kavaa vizuri sana bali anajiweka kwenye mazingira kwamba yeye ni miskini alafu anainua mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala ionekane ile haja yako kwamba huyu kweli ni muftaqirun ila rabbi ana muhitaji mola wake hata kwenye kuomba kwake yani humuombi Allah mithili unavyomuomba mwenzako kwamba utanipa au usinipe shauri yako kuna namna ya kuomba ya Allah ya Allah ya Allah يا رب يا رب انت انا اومبا انا ينيكيه نعم هو انا مونيكانو ومتو محتاج انا محتاجيه مولا واك سبحانه وتعالى كما سنجيره افتقاري لازم يابتكانا كوكو ايو افتقار هي سباب يكوكبالي ودعاء يمد يديه الى السماء انا نيانيوا ميكونو yake miwili juu na kunyanyua mikono juu wakati wa kuomba dua nayo ni sababu ya kukubaliwa dua ni sababu ya kukubaliwa dua tendo la kunyanyua mikono ni sababu ya kukubaliwa dua na ziko sababu nyingine ambazo zimetajwa mahala pake wakati wa usiku theluthi ya mwisho ya usiku wakati mvua inanyesha baina ya adhana na ikama na nyinginezo tele na hili limejiwa na hadithi الويتاج الإمام أحمد نبعض أهل السنن كتوك وسلمان الفارسي رضي الله عنه وبعنا سيممتنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم إن الله حيي كريم حقيقة الله نحيي مينك وحايا حيي كريم نم كريم سبحانه وتعالى هيا زين كويندانا وتكفوا وكي يستحي من عبده انا مونا هيا مجا وكي ان يمد اليه يديه يطلب فيها خيرا يطلب فيهما خيرا اكيو انا مونا مجا وكي انا ينيو ميكونو yake miwili akitaka khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala فيردهما صفرا خائبتين اكيرudisha mikono hiyo mitupu haina kitu Allah anamwona haya mja wake haya zaje kuendana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala na hadithi imesahihisha al-Allama al-Albani kwamba tendo la mja wake amenyanyua mikono anamuomba dua alafu amrudishe patupu hili Allah anaona haya kwa maana anampa mja wake pale aliponyanyua mikono katika maombi yake na kunyanyua mikono wakati wa kuomba dua wametaja wanawazuoni aina ya unyanyuaji wa mikono wametaja sifa tatu wametaja sifa tatu naam zimejulishwa sifa hizo kupitia sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aina ya kwanza al-ittifa'u bi raf'i al-isba' li khatib al-jum'ah إلا في الاستسقاء أين كوانزا نكنيوا كدولة شهادة وقت وقوم بدعاء نأينهي نمعلوم وخطيب juu ya mimbar siku ya Ijumaa. Sunna ya khatib anapotaka kuomba dua mwishoni mwa hutuba yake, basi asinyanyue mikono kama wanavyofanya baadhi ya makhatibu, bali ananyanyua kidole cha shahada: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, allahumma ighfir lana hazlana wa jiddana wa khat'ana wa 'amdana wa kullu dhalika 'indana. Mfano dua kama hiyo kidole. Na kuna sahaba aliswali au alikaa kwenye khutba ya mmoja wa makhalifa, akamwona khalifa ananyanyua mikono kwenye kuomba dua. Khalifa hakuwa sahaba yule. Ni sahaba akamwambia: qabbaha Allahu hataini liyadain, Allah aibeze mikono hii miwili. Sivyo hivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiomba dua akiwa kwenye khutba, alikuwa akinyanyua almusabbiha kidole chake cha shahada. Isipokuwa khatib atanyanyua mikono miwili kuomba dua juu ya mimbari ikiwa anaomba dua ya mvua tu. Kwa juu ya mimbar ukiomba mvua, nyanyua mikono miwili. Kinyume na mvua, sunna ya kunyanyua kidole cha shahada. Sehemu ya kwanza hii, au hali ya kwanza katika hali za kuomba dua. Sifa ya pili: an yarfa'a yadayhi ila as-samaa'i, anyanyue mikono yake miwili kuielekeza juu. Rafa'an shadidan, unyanyuaji mkubwa sana. Bihaithu yura bayadul ibtain, kiasi kwamba mtu ataonekana weupe wa makwapa yake. Anyanyue sana mikono kupeleka juu, kiasi kwamba weupe wa makwapa uonekane. Na hili wanasema ahlul ilmi pia linakuwa wakati wa kuomba dua ya mvua nje ya msikiti, manake uwanjani. Lakini pia anapokuwa amebanwa mtu na mazingira magumu sana, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua wakati kabla ya vita vya Badr al-Kubra. Hakuomba mvua pale, kaomba kipindi cha al-karbu, yani karbu ni shadid, amebanwa na shida ngumu kabisa, tatizo limemkaa hasa. Basi anapokuwa kwenye mazingira hayo, anatakiwa anyanyue juu unyanyuaji mkubwa kabisa, kiasi kwamba anaonekana weupe wa kwapa zake. Weupe wa kwapa tunakusudia ni ile sehemu ambayo inajificha mara nyingi, naam, haipigwi na jua. Kwa hiyo siku ukionekana unanyanyua, labda umevaa kile wanaita ridaa, unaonekana weupe huo ambao haukupigwa na miale ya jua ukatengeneza rangi nyingine ya ngozi, ndio unaokusudiwa. Mtu sijakafikiria weupe gani huo unaokusudiwa, dhahiri. Na hapa alionekana akinyanyua aina hiyo wakati wa vita vya Badri al-Kubra, mpaka kile kishuka cha juu, kile kishuka chake cha juu, rida ilikuwa ikimwanguka chini. Anakuja Abubakar anaiokota, anamwekea juu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaendelea kuomba dua, inamwanguka, anakuja Abubakar anamwekea rida, mpaka akamwambia: ya Rasulullah, basi Mola wako atakutekelezea alichokuahidi, tosha ya Rasulullah. Kwa kiomba tu kwamba: ewe Allah, hawa watu wangu wana njaa, walishe. Hawa watu wangu ni maskini, watajirishe. Hawa watu wangu wako uchi, wavishe. Ewe Allah, nitekelezee ulichoniahidi. Anjiz li ma waatani, nitekelezee ulichoniahidi. Umeniahidi ushindi kwenye Badri, nipe ushindi wangu. Ya Allah, intuhlik hadhihi al-isaba, ya Allah, kikosi changu hiki ukikiangamiza kwenye vita hivi, la tu'bad, hutoabudiwa. Hawa ndio waliobeba la ilaha illa Allah. Almuhim, sehemu ambayo mtu amepatwa na al-karb, shida nzito kali, hakuna ubaya kanyanyua katika hali hiyo. sifa hiyo ni sifa ya pili. Sifa ya tatu, ayarfa yadaihi, anyanyua mikono yake miwili, mabsutat alkaffain ila as-sadr, akiwa amekunjua viganja vyake viwili usawa wa kifua, ila muwazati thadi ar-rajul, ila muwazati thadi ar-rajuli, usawa wa thadi ar-rajul, yani maziwa ya mwanamme, yani kifuani, usawa wa kifua sambamba na maziwa yake mtu. Wa hadha huwa aghlabu du'a an-nabi, na aina hii ndiyo dua aghlab, yani mara nyingi aliyokuwa akitumia sifa hii na hali hii ya kuomba dua kwa namna hii, ilikuwa ni aghlab, manake ni mara nyingi mtume alikuwa akitumia alayhi salatu wassalam. Na wala asielekeze mikono yake usawa wa uso wake kama anavyofanya baadhi ya watu, bali anyanyue mikono kahaiati almustat'im almiskin, kwa muonekano wa mtu anayeomba chakula, maskini anayeomba chakula, naomba naomba hivi hivi, usawa huu mithili ya mtu anaomba chakula, anaomba saidie, naomba naomba. Hii ndio aghlab ya dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema yamuddu yadaihi ila samaa, akinyanyua mikono yake miwili kuielekeza juu akisema, ya rabbi ya rabbi, ewe mola wangu mlezi, ewe mola wangu mlezi. Manake hapa kuna ilhah, na hili limekuja katika kuomba dua. Allah anasema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, ar-rabbu ni jina katika majina ya Allah, ar-rabbu. Na Allah amesema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, Allah anayo majina mazuri sana, ombeni muombeni yeye kupitia hayo, ar-rabbu. Khariji mmoja katika makhawariji wa kule kwetu bara, makhawariji hawana ilmu, wengi wa makhawariji hawana ilmu, bali wote takriban. Ana darasa alikuwa anafanya msikiti fulani, sisi kipindi hicho tunasoma mutawasita, ana watu wake kama sita saba wamemzunguka na tafsiri ya Qur'ani ya Sheikh Fars rahimahullah, darasa kupitia Sheikh Fars tafsiri ya Kiswahili. Mmoja katika wanafunzi wenzetu wa darasa moja alihudhuria hilo darasa, imefika hapo kwenye ya rabbi ya rabbi, nikakumbuka ile bwana anasema darasa la leo tutasoma ismu rabbi, ismu rabbi. Najua maana ismu kwa ain, ismu rabbi manake ndio ismu rabbi, jina la Allah la rabb, lakini kaita ismu, tutasoma ismu rabbi. Ismu rabbi jina hili limeporwa, jina la rabbi hili wamelichukua wazungu. Sasa kawajiuliza wazungu wamelibaje hili jina la ar-rabb. Ile kijana baadaye darasa limekwisha akanyosha kidole kutaka kuuliza swali, kamba shekhe, nimekusikia yeye hawajui wakina nani kusikia, lakini sasa mbona darasa lako yani silielewi, yani kama vile huingii ndani ukachambua, sikuelewi. Akamwambia sogea, njoo, siingii ndani sababu jitu la linagumaguvuguvu, nalikumbuka mimi namjua yuko wapi, Allahu alam saidi. Akamshika kichwa chake kwenye kisogo, alafu kachukua ile msafu akamwingiza kwenye uso wake, ingia ndani, ingia ndani kwa hasira, ingia ndani. Kafiri mkubwa na tukipata dola ya Kiislamu nyinyi ndio wa kwanza kuwakata shingo zenu. Alafu akamtoa nje, amwambia apande juu ya mnara, panda juu ya mnara msikiti katangaza jihadi, panda juu ya mnara. Yaani baraka hii imekaa jihadi, hakuwezi apanda sasa kujitangaza jihadi. Na wale mashekhe zenu yule mbaazi kule Saudia na yule makubeli kule Yemen, anawakashifu mashekhe wa Ahlus Sunna, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Makubeli. Ile makubeli na makubeli na yule Ibn Baz kutambazi. Allahu alam yuko wapi, lakini ni mtu aliyehamasisha vijana kwa kiasi kikubwa. Ismu Rabb asema limeibiwa na wazungu, jina la Ismu Rabb. Ya Rabbi, ya Rabbi, ala hadhfi liya, asli yake ya Rabbi, ikaondoshwa liya, ikawekwa kasra niaba yake. Na inafaa kusema ya Rabbu, ya Rabbu, wa dhamma kadhalika inafaa. Na hili la kukariri jina la Allah na kuonesha ile hali ya uhitajia wakati wa kumwita kwake, pia ni katika asbabi za kukubaliwa dua. Kwa hiyo amefanya huyu bwana asbabi za kuomba dua nne, ambayo moja peke yake ingelitosha. Vipi akiwa amesikusanya nne? Yutilu safar, ash'ath aghbar, yamuddu yadayhi ila sama, anasema ya Rab, ya Rab. Lakini pamoja na yote hayo hakutakabaliwa. Kwa nini? Sababu iliyopelekea asipate matlaba yake, kizuizi ni hiki hapa: wa mat'amuhu haramun, na chakula chake ni cha haramu. Wa mashrabuhu haramun, chakula chake cha haramu. Kwa maana mbili wanasema ahlul ilm, imma chakula cha haramu, asili ya kile chakula ni haramu, kimeharamishwa. Chakula chake nini? Anakula nyama ya nguruwe. Au chumo lake, chakula ni mchele, ni mapembe haya ya halali, ni basmat, ni supa mbea, lakini chumo lake mpaka akaenda kununua ni chumo la haramu, anajiuza, ni kahaba. Kwa hiyo akishachuma huko kwenye chumo lake la haramu, kashapewa pesa zake hizo za haramu, anakuja kununua mchele, anawalisha watu na anakula yeye mwenyewe na vitu kama hivyo. Au anauza bangi, au anauza unga, au ametapeli, ni tapeli huyu, anatapeli watu mjini, au niombaomba, anaombaomba watu huko mijini, naye hana fursa ya yeye kuruhusiwa Kiislamu kuomba. Manake ni mtu ana nguvu zake, ni mtu ambaye anaelekezewa maneno ya Mtume sala sallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhari khairun lahu min an yas'ala an-nas fayu'tiyahu au yamna'ah, min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu au yamna'ah. Tendo la mmoja wenu akaenda akakusanya kuni, akatengeza kizigo cha kuni, akakibeba juu ya mgongo wake, akaja akakiuza mjini, kikanunuliwa kwa jasho lake lile, ni bora kwake kuliko kukaa na kuombaomba watu wamempa au wamemnyima. Na Mtume akakataza akasema, aliyadul ulia khairun min aliyadi asufla, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Mkono wa chini ni mkono wa muombaji, muombaji kazi yake ni kuombaomba tu, na anayekithirisha kuomba watu, anayekithirisha kuomba watu kwa lengo la kujilimbilikizia mali, atafufuliwa siku ya kiyama, uso wake hauna nyama, kwa maana ni makemeo makali katika kazi hiyo. Ndio kazi yake anayoifanya huyo. Bali siku hizo wanaingia mpaka msikitini. Ndugu zangu Waislamu, asalamu alaykum. Ndugu zangu Waislamu, mimi mpaka dakika hii ndugu yenu sijakula. Kwa hiyo nikaona sina sehemu ya kuomba isipokuwa ndugu zangu Waislamu. Mtu akimwangalia, huyu si ana uwezo huyu wa kubeba gunia la ndizi, tenga la ndizi, akapeleka huko akarudisha huko pale sokoni, akafanya kazi ya uhamali, si anaweza? Mbona anafanya hivi? Niko ni jambo la kawaida. Al-Imamu Muqbil bin Hadi rahimahullah ana risala ameita dhammul mas'ala, dhammul mas'ala, kuzungumzia vibaya suala la kuombaomba. Akataja al-adilla min al-kitabi wa sunna. Rejeni hiyo risala, dhammul mas'ala. Wa mat'amuhu haram, na chakula chake ni cha haramu, kwa maana hizo mbili. Wa mashrabuhu haram, na kinywaji chake ni cha haramu, kwa maana hizo hizo mbili. Haram asli yake, anakunywa nini? Anakunywa pombe, mkunywa pombe huyo, au ni chai hii, lakini chumo lake la haramu. Wa malbasuhu haramun, na mavazi yake ni haramu, amevaa hariri au si hariri, ni kanzu lakini kaiba. Wa hudhiya bil harami, baadhi ahlul ilm wamekosoa kuitia shadda dhali, wa hudhiya, wamesema ni kosa, ni khata, wamesema bitakhfif, ndio sawa sawa. Faghalita, amekosea, man yaquluha bitashdidi, anaizungumza kalima hii kwa kuitia shadda, kwa sababu asli yake ni al-ghidha. Ghidha ni chakula. Kwa hiyo waghudhiya, sio waghudhiya, waghudhiya bil harami, na amelishwa haramu, amelishwa haramu. Fa anna yustajaba lahu, fa anna yustajaba lahu, vipi huyu atakubaliwa huyu, vipi? Yani baid, baid, hilo liko mbali, liko mbali la yeye kukubaliwa, baid. Kama atakubaliwa, wanasema ahlul ilmi, kama atakubaliwa, basi si kwa sababu ya haya, li'aridhin akhar, ni kwa sababu nyingine, mtu aliyesadifiwa na dharura kali kabisa, wa hajatun masa, na haja kubwa iliyomkaba kabisa. Au anaweza kukubaliwa kwa dua ya mtu mwingine aliyoiomba yeye akaitikia amina, lakini si yeye kama yeye, sababu yapo mazingira Allah anakubali hata dua ya kafir. Wanasema ahlul ilmi ile wattaqi da'watal madhlum, madhlum hata awe ni kafir, ogopa dua yake. Na iko sehemu Allah anakubali dua ya kafir, bali dua ya mushrik. Akiwa kwenye mazingira gani? Kwenye hajatun masa, akiwa kwenye shiddatul alhaja, akiwa kwenye hali ya al-ittirar. Alafu ahlul ilmu wakataja dalili katika hayo, qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 63-64 سورة الأنعام سيما محمد ووليزها من ينجيكم من ظلمات البر والبحر nani anayekuokoeni nini kutokamana na visa totoro vya nchi kavu na kwenye maji, walbahar manake na kwenye maji, ili ingie mito, maziwa. Sio bahari peke yake ni bahara, bahari kila sehemu yenye maji ndio bahari. Ndio maana bwawa linaitwa buhaira, buhaira ni bahari tasghiri tu, buhaira ni sehemu yenye maji. Namuomba kwa unyenyekevu, pasi na kupiga mayowe, mkisema la in anjana min hadhi, kama atatuokoa mola wetu kutokamana na maswaibu haya, kutokamana na dharuba hizi, lanakunanna min ashakirin, wallahi sisi tutakuwa miongoni mwa wenye kumshukuru na kumwabudu. Qulillahu yunajjikum minha, sema Muhammad, waambie hao makafiri washirikina, Allah ndiye anayekuokoeni kutokamana na mazingira hayo, bali wa min kulli karbin, bali anakuokoeni kutokamana na kila shida nzito iliyokukumbeni. Lakini thumma antum tushrikun, kisha nyinyi mkishaokolewa na kunusuriwa, hao mnarejea katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi kwenye Qur'ani, hata idha kuntum fil fulki وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. Allah anasema hata idha kuntum fil fulki, mpaka pale mtakapoyapanda marikebu, majahazi, mashua, wajaraina bihim birihin tayyiba, marikebu zile zikawabeba kupitia upepo mzuri kabisa, upepo mwanana, birihin tayyiba, kisha mfuata nini? Allah anabadilisha, jaataha rihun asif, marikebu zile zikajiliwa na upepo mkali, upepo ambao unazibadilishia marikebu mwelekeo wake. Tutaka tuende hapa, upepo unakataa kwamba hapa hamwendi. Kwa ni mara ngapi jamani? Si mjua nyinyi watu wa visiwa hivi. Watu wanakuta kutoka Kenya huko. Ah? Kenya huko. Hata kanisa Kipemba anashtuka yuko wapi huko? Shimo la Tewa. Nini? Upepo umewakataa. Ndio maana mshairi anasema ma kullu ma yatamannahu almar'u mudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Ma kullu ma yatamannahu almar'u mudrikuhu, si kila analolitamani mtu analipata. Hapana. Kwa nini? Anasema tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Pepo huenda kwenye mwelekeo ambao hautakiwi na majahazi. Kwa hiyo majahazi yakafusiwa, wataka hapa hutaki hapa. Jaatha rihun asif, marikebu zikajiliwa na pepo kali, pepo zinazovunja mlingoti, pepo zinazovunja forumali. Ujua forumali? Wewe mtu wapi ujua forumali? Kwenu wangu Zanzibar gani ujua forumali? Wewe sio mtoto wa mvuvi? Sio mtoto wa mvuvi, baba yako mheshimiwa. Sisi watoto wa uvuvi, baba yangu mvuvi, tunajua formali, tunajua nini, tunajua omo na tezi. Unajua omo na tezi? Mwenda omo na tezi marejeo ni ngamani, hujui? Hujui ngama? Nguruzi. Unajua nguruzi? Nini nguruzi? Kujidai la kufulia. Haya. Tunazungumzia ile aya jaat harihun asif wa jaahum almawju min kulli makan, na wakajiliwa na mawimbi kutoka kila sehemu. Maana yake wamezingirwa, ndivyo wanavyofasiri ahlul ilm, ni mithili ya mtu kazingirwa na maadui. Mawimbi yanakuja huku, mawimbi yanakuja huku. Ya wajaahum almawju min kulli makan. Allah anasema wa dhannu, dhanna hapa sio kwa sababu dhanna ki asli, wanasema adhannu fil asli khilafu liyaqini. Dhanna ki asli ni kinyume cha yaqini. Hapa dhanna kwa maana yaqini yenyewe. Na baadhi wa ahli ilmu wanasema dhanna yoyote unayoipata kwenye Qur'ani ni yaqini. Wa dhannu annahum uhita bihim, na wakayaqini kwamba wao, kwamba wao wameshazingirwa, hawana zaidi ya kifo. Da'u Allah mukhlisina lahu din, hapo ndipo wanapomuomba. Hawa washirikina wanamuomba Allah hali ya kuwa wanamtakasia Allah maombi, kwa maana yale maombi yao yana ikhlas, wanamlenga mmoja tu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawasahau ungua wa batil, wanamsahau Uzza, wanamsahau Manata, wanamsahau Lata, wanamsahau Hubal, wanamsahau Naila na wengine wote wanawasahau, kama ilivyokuja kwenye aya nyingine Allah akabainisha hili. وضل عن اسماج الايه ها اه الى ضل ما كانوا يدعون من قبل الى اسماج الايه انا نكumbuك ضل اها يعني معنى yake ضل vinapotea vile walivyokuwa wakiviabudia kabla yako, vinawatoka kwenye mawazo yao, havipo. Hapo wanamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. La in anjaitana min hadhi, ukituokoa mola wetu kwenye dharuba hizi, lanakunanna minashakirin. Falamma anjahum, kwa hiyo mpaka makafiri ziko hali Allah anawatakabalia, anawatakabalia dua wakati wa alkar alshadid, alkarbu alshadid, walhaja almasa. Rawahu Muslimun, ameipokea Muslim